Böyle şey duymuyoruz. Duymuyoruz. Hah. Gel canım, gel aman falan filan. Öyle mi? Öyle mi yapalım? Gel canım, gel aman. Gel aman. Tamam. Gel canım, gel canım, gel canım, gel aman. Tamam, gel nice. Gel aman, gel aman. Onu bir gel aman. Tamam, bir tanesinde o nameliği söyleriz. Diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey benim midir? Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basarktan, mağarası zevkten, incidi zevkten crowd oluyor. Gel canım gel almanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı? Mağarası üzere. Ha. Ha. Basarakta. Tamam. Ya.